Der er virkelig meget forskel på, hvad mine børn synes om min personlighed. Her der har du dem fra en optagelse, min hustru lavede i forbindelse med min 40-års fødselsdag. Hvad vil du gerne sige om far? Far, du er så smuk, og jeg vil aldrig forlade dig. Men det er som om, når jeg truer dem, altså hen ved skolen, når jeg afleverer dem, jeg elsker at true mine børn, lige inden at de går ind, jamen så får pipen en lidt anden lyd. Hvad vil du synes om min personlighed, hvis jeg lige gik ind og dansede lidt i klassen? Nej. Det er ikke sjovt. Og det gælder i øvrigt også med sådan helt små ting, synes jeg. Her der stiller jeg for eksempel nysgerrigt det samme spørgsmål, imens jeg kommer til at stå i vejen for fjernsynet. Hvad synes du om min personlighed nu? Far, den er dum. Den er dum. Jeg snakker ikke rigtig om. Nå, under alle omstændigheder, så er personlighed noget af det mest komplicerede at tale om. Det er hyper sammensat, det er nuanceret, og så er det jo stadig genstand for en masse forskning, fordi vi er slet ikke færdige med at prøve at forstå det koncept. Og alligevel, så har du sikkert fået testet den, eller blevet udsat for en, altså de her personlighedstest, personprofiler, eller hvad man nu kalder det. Og jeg har ofte tænkt over, hvor meget kan vi egentlig bruge de her personlighedstest og profiler til, som nærmest alle har stukket hænderne på arbejdsmarkedet. Kan vi bruge dem til noget? Hvordan tjekker vi, om de er gode? Findes der nogle gode spørgsmål, vi kan stille instruktørerne måske, for at tjekke, om de har styr på deres ting? Og til at hjælpe os med at få svar på de spørgsmål og en masse andre, der har vi fået psykologen Troels Gottlieb i studiet. Troels, han er autoriseret erhvervspsykolog med speciale i blandt andet personlighedspsykologi, og det er jo et noget, han har studeret indgående i sin Ph.D., som handlede om netop det. Her forsøgte Troels at finde ud af, om man kunne bruge personlighedstest til at forudsige lederes succes. Så nørdet og nicheorienteret bliver det dog ikke i dag. Jeg vil hellere høre Troels om alle de andre ting. Altså, hvad er personlighed overhovedet? Kan vi stole på de personlighedstester, vi får udleveret? Er der nogen, der er bedre end andre? Og hvordan finder vi i øvrigt så ud af det? Det bliver måske undervejs en lille smule mere nørdet udgave af adfærd end vanligt, men taget i betragtning af, hvor meget profiler fylder i arbejdslivet, så synes jeg, at det vil være meget relevant at tage et dybere kig på det, så det er det, vi gør i dagens udgave af adfærd. Velkommen til. Jamen, velkommen til adfærd, Troels. Tak skal du have, Morten. Jeg tænkte, jeg ville begynde med et let spørgsmål. Jeg skal nok udfordre dig meget senere. Nu får du et let spørgsmål til at starte med. Hvad er personlighed? Det er i hvert fald et godt spørgsmål. Og svaret er ikke helt entydigt den dag i dag, selvom det har man faktisk talt om siden oldtiden. Så hvis vi går tilbage til oldtiden, så var en af de store tænkere lægen Galen, som bandt det sammen med temperament, og han talte om fire forskellige temperamenter. Han talte om det sangvinske temperament, som er sådan noget med, hvor optimistisk er du. Så talte han om man kunne have et flegmatisk temperament, som er lidt mere sådan noget med at være stille og genert. Så var der det koleriske temperament, som var lidenskabeligt. Og så var der melankolske, der var trist. Og det bandt han så sammen med forskellige væsker, der løb i kroppen. Om du havde for meget gul galde eller sort galde, eller det sangvinske positive var at have ekstra blod og så videre. Så hvis vi springer frem i tiden, så bliver Sigmund Freud en af de store til at sige noget og beskrive og interessere sig for personlighed. Og der er vi frem i starten af 1900-tallet. Ja. Og han taler jo også om noget biologi. Altså, at vores personlighed er kompleks størrelse. Det at være menneske er noget med noget biologi. Der er nogle drifter, der ligger og trykker sig på. Nogle seksualitet. Noget aggression, skrev Freud om. Men det er også at være et samfundsvæsen, så der er også noget andet, der trykker på dig, end drifterne indefra, netop samfundet udefra. Ja. Hvad er acceptabelt for at være en del af det her sociale fællesskab, fordi vi er jo hypersociale dyr. Og så klemt ind imellem de her to store størrelser, der er kæmpet om at være henholdsvis dydig eller få sin biologi og sine drifter udfoldet, så lå jeget og var klemt derinde. Og det blev så typisk faren, der trykkede ind i barnet. Hvad er det for nogle forventninger, samfundet stiller til at knægt for at komme ud og lykkes? Men man havde også fokus på i psykoanalysen, hvad var det, moren lærte det lille barn, når temperamentet meldte sig? Fik man så en god hjælp til at falde til ro og så videre? Så det var en anden stor teori, som har været meget udskilt, ja. Men stadigvæk er derude. Og det viser sig, at der er også nogle ting, der er rigtig godt tænkt, selvom at der også er rigtig meget vrøvl på vejen derhen via god gamle Freud. Ikke? Men parallelt med Freud, så er der især nogle britiske psykologer, der opererer på en helt anden måde end hans meget spekulative tilgang. De er meget videnskabelige, de er mere sådan en slags psykologingeniører. Og der er altså nogen, der har fået den her idé med, hvad laver alle de der ord, adjektiver i vores sprog, ja. Til at beskrive sig selv. Kan man bruge det til, jeg er flink, eller hissig, eller hvad man nu siger. Men vi bruger det også til at sprede rygter, eller dele informationer om hinanden. Og skår til Morten, skal du være forberedt på, at et eller andet, at det bliver nok rigtig hyggeligt, han er en sød fyr. Det kan godt være, det kommer til at stikke lidt af for jer, fordi han er ikke så struktureret og sådan noget. Ikke? Ja. Og de her ingeniørtyper, de talte så op, og der er et eller andet 16.000 af sådan nogle ord, der handler om personlige karakteristika, hvordan individer okay. er forskellige fra hinanden. Og det er egentlig den tradition, der har ført meget frem til den moderne personlighedsbegreb, ja. Hvor man korrelerer alle de her med ord hinanden og finder frem til nogle universelle træk, som går på tværs af kulturer og sprogstammer. En større kontrovers mellem psykologer igennem flere årtier er den såkaldte person-situation-kontrovers. Altså, når et menneske gør et eller andet, er det så udtryk for, hvilken person de er, altså deres personlighed, eller er det mere et udtryk for, hvilken situation de er i? Grund til, at jeg synes, det var specielt interessant at vende med Gottlieb, jamen det var jo, om man overhovedet kan sige, at personlighedstest måler vores personlighed, eller om de i virkeligheden bare måler en person i en situation den dag, de tager testen, hvor de måske har et job og nogen type problemer. Hvis man målte dem dagen efter, så ville man måske få et helt andet svar, fordi der havde de måske sovet dårligt og havde et lavere blodsukker osv. Her der har du Troels. Så der er mange lag i den diskussion, men ja. Skåret ind til benet handler det jo altså om det her om, når et menneske går til eksamen, så bliver de fleste af os nervøse. Er det så personligheden, et træk, et nervøsitetstræk, som kommer ud og giver nervøs adfærd og rodet tankegang og blusende kinder? Eller er det omvendt situationen, der rammer individet udefra og skaber nervøsiteten? Så det er blevet diskuteret stolpe op og stolpe ned i faget, og det er vi ikke færdige med endnu. Nej, og hvor, kan man sige noget om, hvor man er havnet hen? Jeg ved godt, der vil være folk, der er uenige her. Hvis nu du skulle prøve at være diplomat på de to sådan, synspunkter, er vi så bare havnet et eller andet sted midt imellem, som man plejer, eller hvad? Det er sådan lidt apropos miljødebatten, ikke? At det virker jo fuldstændig logisk, at der selvfølgelig er en interaktion, og begge dele spiller sammen på en eller anden kompleks måde, der gør det super svært at undersøge og slå to streger under. Du har nævnt det også i en artikel, du skrev til videnskab.dk, sammen med nogle andre, tror jeg, så vidt jeg husker. Der nævnte du, nu er det en sociolog eller en psykolog, Solomon Asch, nævnte du, der har lavet nogle ret nu siger jeg, fede, sjove, ja. Interessante, tankevækkende eksperimenter omkring det her. Det må så være udefra ind. Kan du give et eksempel på, ja. På nogle studier, han har lavet? Jamen, det er nemlig rigtigt, at debatten starter faktisk før, den hedder person-situation-debat. Det er særligt i kølvandet på 2. verdenskrig, faktisk, at der er nogle tyske psykologer, der med jødisk baggrund flygter til USA, som har oplevet nogle ting, hvor de får travlt med at forklare, at det er jo ikke fordi, at tyskerne har en ond national karakter. Det er ikke nogle tyske individer, der er onde, der har skabt holocaust, men det kunne være Kurt Lewin, som er meget berømt. Hans sådan tyske fosterbrødre der, de ondskaben kom frem på grund af noget udefra den politiske situation. Ikke? Og så begynder der at komme de her socialpsykologiske forskning, der viser, hvordan den rolle, du bliver sat i, kan skabe din adfærd, og at det ikke nødvendigvis er noget indenfra. Og Solomon Asch der, han har de her berømte gruppepres-forsøg. A volunteer is told that he's taking part in a visual perception test. What he doesn't know is that the other participants are actors, and he's the only person taking part. Hvor at plottet er, at 6 ud af 7 forsøgspersoner i et lokale i virkeligheden er skuespillere, men det ved den 7. ikke, der er den sande forsøgsperson. The experiment you will be taking part in today involves the perception of line length. Your task will be simply to look at the line here on the left. Og så bliver de sat ved et bord og vist tre streger, hvor en af dem er tydeligt kortere eller længere end de to øvrige sådan for det blotte øje. The actors have been told to match the wrong lines. The volunteer will be monitored to see if he gives the correct answer or if he goes along with the opinion of the group. Men så siger skuespilleren, der sidder på position 1 2 3 4 5 6, giver et forkert svar, at det er altså streg nummer C, der er den længste, og man kan se nummer 7 der sidder og ser rimelig presset ud, fordi han sidder nok og kan se, en det er da A, der er den længste, ikke? Men så er der altså mange, der går med og svarer ligesom gruppen. We want to be liked. We don't want to be seen to rock the boat, so we will go along with the group. Even if we don't believe what people are saying, we'll still go along. One. Group dynamics is one of the most powerful forces in human psychology. Så det kunne være sådan et eksempel på at sige, det er gruppepresset, der prædikerer din adfærd, og hvad du svarer i den situation, mere end det din indre dønnekraft og din indre kognition eller logik eller sådan noget. Ja. Der findes også det der, det tror også mange danskere kender. Jeg mener, det er et internationalt eksperiment, der så er blevet genskabt på DR, det hvor der er en eller anden, der sidder og giver stød til en person. Er det lidt den samme tradition, vi prøver at undersøge? Fuldstændig. Kan du fortælle dem det? Det er Stanley Milgram, som kommer efter Ash. Prøv at give dig et meget svagt stød, så du kan mærke, hvorledes det er. Ja, og hvilke typer jeg skal bruge, ikke? Ja, det vil jeg forklare dig. Ja, tak. Se, hvis du vil lægge underarmen op, der signerer det ikke så meget. Men Milgram, det er noget lidt andet end gruppepres. Han vil vise, at det er problematisk med samfundsmæssige strukturer, med en kultur, hvor du har meget stærke autoriteter. Så han snyder igen forsøgspersonerne, og her får de at vide, at det er et indlæringsforsøg, de skal være med i, og de bliver taget imod af forsøgslederen, som har hvid kittel på og instrueret i at optræde meget autoritativt. Og så bliver der trukket lod mellem en, som faktisk er skuespiller, og en, der så er den sande forsøgsperson. Og der er selvfølgelig snydt med lodtrækningen, så den sande forsøgsperson ender i en stol, hvor man kan give stød fra et stødapparat igennem nogle ledninger ind i et lokale til skuespilleren, hvis han eller hun svarer forkert. Det er det, der hedder. Ja, det giver dig 45 vold, ikke? Ja. Det er lidt stød. Og det gør hun løbende, og det viser sig i rystende grad, at forsøgspersonerne dengang i det oprindelige forsøgsær i USA gik langt længere, end de selv havde forestillet sig, og måske også en Milgram egentlig havde tænkt. Så gruppepres bliver problematiseret som noget, der kan determinere udefra ind. Autoritet bliver problematiseret, og det kommer til at ændre rigtig meget kulturelt for, hvordan vi forstår det at være menneske, hvor at kritikken var nok relevant, at psykologien havde været alt for individfokuseret. Ja. Og jeg kan huske, det er måske også derfor, der er mange, der kan huske det, der hvor det er, der, jeg kan huske på et tidspunkt, at der kommer flere og flere vold, og til sidst så trykker de den her knap, og så skriger de ind ved siden af, jeg kan huske, så på et tidspunkt bliver instrueret at stoppe med at sige noget, så de får skriger, og så giver de dem sidst noget 700 et eller andet, og så er der helt stille, og den der ligner ham der, og autoritetsfiguren siger bare, du skal bare fortsætte. Ja. Han siger et eller andet sådan helt iskoldt, det er vildt at se. As the shocks increased. This will be at 3:30. Man kan finde begge dele på YouTube. Ja. Men her, når man ser det, så er det ligesom, historien bliver mejslet ind. Det er ikke noget, der ligger inde i individet. Men i virkeligheden går man data efter, så kunne man lige så godt bruge det som et meget stærkt argument for personlighedspsykologi, at der netop er individuelle forskelle, for det er jo ikke alle, der går hele vejen. Så her har vi præcis den samme situation. Det har man været god til at standardisere her. Og alligevel er der stor variation i, hvor langt folk går op af stødparametret, eller om folk vælger at stå på sin egen dømmekraft, eller om de går med gruppepresset. Så det blev brugt til at smadre personlighedspsykologien et eller andet sted, men i virkeligheden ligger der nogle meget stærke argumenter for, at der er en kerne inden i individet, der gør, at der er altså nogle individuelle forskelle i, hvordan vi agerer i ellers fuldstændig ens situation. Ja, og nu skal vi videre for det her lige om lidt, men bare den sidste kommentar her, for jeg faldt nemlig også selv i den her fælde, for jeg fandt Solomon Ash geniale linjeeksperiment ind på YouTube, jeg kan linke til det i show notes, hvor folk sad jo med nogle geniale 60'er frisyrer, og der sidder den der forsøgsperson, der ser helt perpleks ud fra enden af bordet. Ja. Og så historien er så god, at man ser, alle falder i. Men når man kigger efter, så er det jo netop ikke alle. Er det en tredjedel eller sådan noget, der vælger at sige det, eller noget, den dur? Ja, jeg mener det. Jeg husker lige umiddelbart 37%. Ja. Og det er ikke sådan, at man enten... Altså, så er der jo nogen, der går med nogle af gange, ikke? Så går de lidt med gruppen og ikke går med andre gange. Og man bliver mest ramt af, hvor er det dog vildt, at de går imod deres egen dømmekraft. Så det kan man sige, det er jo interessant, at vi har så individualistisk forståelse af, hvad mennesker, at vi tror, at vi bare går og træffer rationelle valg og følger vores logik og vores kognition, ikke? Nå, jeg tror, vi kan blive enige om, at selvom vi har brugt et kvarters tid på det, så kommer vi nok ikke i dybden med, personlighed lige her, det er kompliceret. Og det er det næste emne, som jo egentlig er derfor, jeg i virkeligheden har inviteret dig ind, viser sig måske også være en lille smule mere nuanceret, end man gerne vil have. Og det er det her begreb med personlighedstest. Jeg er sikker på, at de lyttere, der lytter med her, enten har været udsat for en personlighedstest, måske har givet den til andre, eller købt den hos leverandører. Det er noget, der fylder ret meget på arbejdspladser rundt omkring. Inden vi går i dybden med det og taler om gode og dårlige variationer af det, kunne du så sige lidt om, hvad er en personlighedstest her? Hvis vi igen begynder bredt, så kan vi blive mere konkrete bagefter. Jamen, helt bredt, så kommer det jo i høj grad på banen i forlængelse af Første Verdenskrig, hvor man skal rekruttere en masse ledere på kort tid. Så der er noget meget intuitivt i, at der er noget inde i individet, som gør, om man kan lykkes for eksempel i en lederstilling eller ej. Så der er sådan en praktisk driver fra erhvervslivet, som hurtigt kobler sig på. Vi må have nogle metoder, hvor vi meget hurtigere og mere systematisk og måske mere præcist, end hvis vi skal snakke med alle for at finde ud af, hvem de er som personer, om de vil passe. Så det er det ene spor. Det andet spor er selvfølgelig det kliniske arbejde i psykologien, hvor man udvikler test til at diagnostisere, er der nogen, der har fået en personlighedsforstyrrelse. Der kender vi måske de her blækklatter, som er Rorschach-testen, som der tit bliver lavet fis med i forskellige afskygninger. Ikke? Dem kunne man, har man selvfølgelig ikke kunne anvende i en erhvervskontekst. Så i en erhvervskontekst, så er det der med at skrive en masse items, som det hedder, en masse spørgsmål, der kunne have med sige noget om personlighed. Og det var der jo så alle mulige, der gjorde overalt i verden, i bestræbelserne på at lave nogle tests. Så oprindeligt har der været tusinder og tusinder modeller på baggrund af forskellige teorier. Hvad er det, vi vil have afdækket? Og skrevet tusinder og tusinder af spørgsmål, hvor en testperson så rater sig selv. Altså et spørgsmål kunne for eksempel lyde, jeg er tilbøjelig til at give mig selv skylden, når noget går galt. Eller jeg bliver opfattet som hissig og temperamentsfuld. Eller jeg nyder fester med masser af mennesker, eller jeg tørster efter spænding, eller jeg kan lide, at alting er på plads, så jeg ved præcis, hvor de er, eller jeg har nogle klare mål og arbejder systematisk hen imod dem. Og i de gode tests, så får man sådan en 200 styks af dem her, og så svarer man på en skala typisk fra 1 til 5 i hvilken grad er jeg enig med udsagnet i høj eller lav grad. Og så viser det sig, ved vi i dag, hvor vi har store computer til at bearbejde alle de der data, som egentlig har været der lige siden Første Verdenskrig, at ligegyldigt, hvem der sætter sig ned og finder på nogle spørgsmål, så når vi korrelerer dem i en stor faktaanalyse, som metoden hedder, så klumper de sig sammen. Så det er ikke 200 spørgsmål, 200 ting om din personlighed, vi får at vide. Det er nogle nuancer på nogle underliggende træk. Altså for eksempel, jeg er tilbøjelig til at give mig selv skylden, når noget går galt. Og jeg bliver opfattet som hissig og temperamentsfuld. Det er i princippet umiddelbart to forskellige ting, men de er også beslægtede, kan vi godt høre måske. Ikke? Mm. Og det kan vi så statistisk analysere på, at ja, det er de faktisk. Så statistisk set vil det være sådan, at den, der scorer sig højt på den første, også vil score sig højt på den næste. Ja. Nu vil jeg lige fortælle dig om en lille hemmelighed, jeg har. Imens jeg interviewer folk, så har jeg sådan en lille note i mit eget manus, hvis jeg selv er ved at tabe tråden, fordi det bliver kompliceret ret hurtigt, når man taler med eksperter på deres felt. Sådan en havde jeg cirka lige her omkring i samtalen med Troels, så måske er det bare mig, som har svært ved at følge med. I så fald beklager jeg, men her er altså den korte sammenfatning. At jeg er tilbøjelig til at give mig selv skylden, når noget går galt, og at jeg opfattes som hissig og temperamentsfuld, er to ting, der korrelerer med hinanden. Så hvis jeg scorer højt på den ene, jamen så kan vi med en vis sandsynlighed forudsige, at jeg også vil score højt på den anden. Og det skyldes, at der er visse sådan overordnede personlighedstræk, der ligger under flere forskellige former for adfærd. Lige om lidt, så vil Troels fortælle dig om dem. Der er fem. Indtil videre skal du bare forstå, at nogle ting korrelerer med hinanden, imens andre ikke gør. For eksempel kan jeg ikke sige noget om, at du med stor sandsynlighed kan lide at gå til fester med mange mennesker, fordi du er hissig. For det med at elske fester hænger sammen med et andet stort personlighedstræk. Her der får du lige Troels igen til at udrede trådene. Men de her ting korrelerer så netop ikke med, jeg nyder fester med masser af mennesker. Så vi kan overhovedet ikke gætte, hvad en person svarer ud fra det statistiske materiale fra de to første spørgsmål her. Altså det med, der egentlig handlede om noget irritabilitet og sådan noget. Det forudsiger intet i forhold til, at jeg nyder fester med masser af mennesker, som har gør med noget selskabstrang. Men det korrelerer så med det næste spørgsmål, jeg læste op. Jeg tørster efter spænding. Så, og det er sådan lidt teknisk, ikke? Men altså, den der faktaanalyse, så kan du få sådan nogle klumper af ting, der har med hinanden at gøre, og forskellige nuancer af et stærkt underliggende træk. Og det er så det, man typisk ender på i dag, at det er ligesom om, der er fem træk bag ved alle de der ting, vi kunne finde på at spørge om. Og det kunne være sådan noget med negativt temperament, som var det første, jeg talte om her. Så de der spørgsmål med, at jeg nyder fester med masser af mennesker, det handler ikke om det der negative temperament, det handler om det, vi kalder ekstraversion. Hvor meget skal der til, for jeg bliver henholdsvis engageret og stimuleret af selskab og gang i den, versus skal jeg hente min energi ved at være mere i mit eget selskab og være mere indadvendt. Og det, som vi så kender som femfaktormodellen, kan du lige nævne de fem faktorer her, hvis vi har dem på rede hånd, eller du har dem i rede hukommelse? Og det kan Troels. Den første, det er følelsesmæssig balance. Men jeg har allerede talt lidt om to af dem. Ja. Så den første, den vil typisk hedde følelsesmæssig balance. Freud han talte om, hvor neurotiske vi var. Så det er sådan set det modsatte af det. Det ord er ikke så godt at bruge en erhvervssammenhæng. Så der har man kaldt det noget andet, og så vendt den om. Så dem, der er højt på følelsesmæssig balance, der skal meget til, før at deres negative emotioner og bekymringer kommer i spil. Mm. Det lyder måske meget skønt, men det er jo altså ikke nødvendigvis godt, for det kan jo betyde, at man undervurderer fare og skaber sig selv store problemer, eller sin virksomhed store problemer. Så det er ikke, det er ikke, sådan kan man ikke se på det. Den anden er ekstraversion, altså hvor udadvendt du er. Og den næste der, det var så ekstroversion, hvor meget skal der til, for jeg bliver engageret og selskabelig. Det er jo heller ikke per definition godt. Der vil være nogle jobroller, hvor det er ret praktisk at have. Altså for eksempel som leder i forhold til at have tydelighed og have mange snitflader og relationer og sådan noget, så er det jo fint, hvis personligheden er strykket sådan sammen, man faktisk får energi af at gøre det, fordi så vil man jo over et års jul selvfølgelig få gjort meget mere af det, ja, end en indadvendt person, der virkelig skal bruge mange kræfter på at gøre det, ikke, og vil være lidt demotiveret for at knytte kontakter. Den tredje faktor er åbenhed. Det er åbenhed. Det er lidt sværere at blive klog på, hvad pokker det egentlig, men det er lidt noget med, i hvilken grad man synes, det er sjovt at lege med abstrakte idéer, som så åbenbart korrelerer også med, i hvilken grad man synes, at kunst og kultur er interessant og sådan noget. Man skulle tænke, det er to forskellige ting, men statistisk set, så vil den, der interesserer sig for det ene, også interessere sig mere for det andet. Og i den anden ende af den skala, hvis man har det i meget lav grad, så er man jo sådan mere, skal dele mig ikke opfinde den dybe tallerken, hvis vi allerede har den. Så der er man mere sådan jordnær, konventionel, måske lidt konservativ også i forhold til, skal vi nødvendigvis smage ny mad og tage ud og rejse igen og sådan noget. Ikke? Og her kommer der en ting, som du rigtig gerne må bide mærke i. For det første, så er der ikke noget godt og dårligt her, men endnu vigtigere. De fleste af os er lidt af en middelting. Med det, der menes, at der er tale om en normal fordeling, eller sådan en klassisk klokkekurve. Hvis du ikke lige er skarp ud i det, så betyder det egentlig bare, at når du ser på alle mennesker, så vil langt de fleste klumpe sig sammen om midten, og meget få vil være ude i enderne. Og det hedder altså en klokkekurve, fordi hvis du kigger på den, og folk klumper sig sammen om midten, jamen så vil den ligne en klokke. Rigtig mange fænomener har den her type normalfordeling. For eksempel er størstedelen af mænd et sted mellem 1,65 og 1,90 cm høje. Og grunden til det her med normalfordeling er vigtigt, det vil Troels vende tilbage til senere, når han vil fortælle lidt om, hvad der er galt med mange af de personlighedstests, der florerer derude. Du kan ikke sige, hvad der er godt og skidt, og de fleste af os er jo sådan en middelting. Vi vil gerne ud og rejse ind imellem. Vi vil gerne ind imellem smage noget nyt, men vi vil heller ikke opfinde den dybe tallerken igen og igen og igen, ikke? Altså det samme med introvert, ekstrovert. Altså alle mennesker har jo både behov for at tanke energi i sit eget selskab og have noget alenhed, ligesom alle mennesker har brug for noget socialitet. Ja. Og de fleste af os, det er sådan en leverpostejsblanding halvt-halvt, ikke? Tre dage ude, tre dage hjemme, ikke? Men så kan vi også se, at vi bliver meget forskellige ude i enderne. Der er også nogen, der siger, en dag ude, seks dage i mit eget selskab, og så er der de der, der slet ikke kan få nok. Men efter seks dage ude, så vil de alligevel også opleve, at det er rart med en dag hjemme eller sådan. Så vi har man sådan en normal fordeling på de her træk? Lige præcis. Okay, ja. Ikke? Så det er også den tilbage til de her britiske psykologer, jeg talte om. Det er faktisk Darwins halvfætter, Francis Galton, okay. Og de drenge der, de gik jo meget op i den der arv-miljødebat og sådan noget, ikke? Men som i sin tid har den der tese, at evolutionen bringer sådan nogle normalt fordelte træk med sig, hvor at for at være en overlevelsesdygtig gruppe, okay, så, ja. så lander man et eller andet sted, hvor man hverken er for stor eller for lille. Mennesket har lige den rette størrelse til at kunne bevæge sig rigtig langt på savannen, uden at blive så lille, at man var helt patetisk i det møde med modstander. Ikke? Men så er der alligevel også sådan noget variation med, ikke? Fordi i den overlevelsesdygtige gruppe, så har der måske også været godt at have et par enkelte giganter, der lå det, der hedder 1-2-3 standardafvigelser over de der, hvad ved jeg, 1,77 er vist den mandlige gennemsnitshøjde i Danmark i dag, ikke? Så har man godt kunne bruge et par ordentlige skrumler til krigssituationer, men de har været, vi skal ikke skulle have for mange af dem, for de kommer ikke op, de får ikke samlet mange rødder op, vi også skal spise, ikke? Ja. Og det er også fint at have nogle små, som kan, hvad ved jeg, gemme sig og være bedre spejdere, hvis vi er ude og se os omkring og sådan noget, ikke? Ja. Ja, det giver super god mening. Ja. Du spurgte faktisk til alle fem træk. Ah, det er godt, du kan holde styr på samtalen, Troels. Tak til Troels. Nummer 4, det er imødekommenhed. Så træk, der hedder imødekommenhed, eller venlighed. Det kan godt blive kaldt forskellige ting. Nu kalder jeg det imødekommenhed, men altså, i hvor høj grad er du empatisk og omsorgsfuld over for andre, i virkeligheden sætter andre før dig selv, versus i den anden ende. Og igen, det er normalt fordelt. De fleste mennesker er sådan en blanding af de der sider, ikke? Men der er også nogen, som har meget, meget nemt ved at sætte sig selv først. Godt eller skidt, det kommer an på til hvad, ikke? Ja. Altså, så den kant, der kan ligge i at være lav på venlighed, og ikke at være bange for, om andre slår sig på det, man siger eller sådan noget, det kan jo have en enorm tydelighed og bruges konstruktivt i mange sammenhænge, ligesom at i den anden ende, så har man jo sådan nogle andre styrker. Man er simpelthen nemmere at holde af, og man skaber mere god stemning omkring sig. Mm. Men man får måske ikke stillet så mange kritiske spørgsmål, der kan udlægge stemningen, eller hvis man er leder, får man givet den svære feedback og sådan noget. Ikke? Og nummer 5 er samvittighedsfuldhed. Og det sidste træk hedder så samvittighedsfuldhed, eller på engelsk conscientiousness. Og det er et træk, der handler noget om, hvor struktureret man er i sin tilgang til opgaveløsning, men også hvor hårdt arbejdende man er. Og igen, det kunne lyde som lidt to forskellige ting, men, og det kan det også godt være. Som et individ kan vi godt se nogen, der er meget hårdt arbejdende og ser meget ambitiøse ud, men er meget ustruktureret i deres måde at gå til tingene. Men statistisk set, hvis vi ved, at der er en, der er hårdt arbejdende, så vil vi også gætte på, at vedkommende havde noget struktur. Og der er nogen, der siger, at det træk, der handler om viljestyrke i en eller anden grad. Og igen kunne man sige, er det ikke bedre at have meget viljestyrke end lidt? Personligt vil jeg da ønske, at jeg havde noget mere viljestyrke. Det vil gøre tingene nemmere. Statistisk set vil det også føre til en højere hyre over en livstid at have den arbejdsomhed, der kan ligge i det træk. Men hvad er så fordelen i at ligge lavt, som for eksempel jeg selv gør, det er jo, at jeg er enormt fleksibel. Og det vil sige, hvis omstændighederne er på en måde, hvor at det ikke helt er til at forudse, hvad der kommer til at ske, så lider jeg i hvert fald ikke den ineffektivitet at have forberedt mig på noget, som ikke blev relevant. Og jeg vil også have nemt ved at sadle om og sådan nogle ting. Så det kommer an på i forhold til hvad. Så der har du altså de 5 overordnede personlighedstræk. Tilsammen så giver de 5-faktormodellen, eller The Big 5, som er empirisk funderet og den mest anerkendte måde at måle personlighed på globalt. Den har en række styrker, som Troels vender tilbage til senere, men en af dem er bare det mest videnskabelige måling, vi rent faktisk har til rådighed. Er en af styrkerne ved 5-faktormodellen, som jeg forstår den ikke også, at den er, nu siger jeg anførselstegn, bevist på tværs af folkeslag og geografi? Jo, det har været et stærkt argument for de der Darwin-inspirerede folk, som vil forklare tingene i sidste ende med evolutionsteori. Ikke? Altså, at mennesket er en art, som har haft succes her på kloden, og derfor er vi over hele kloden. Og den art, der har fået succes, altså, der er selvfølgelig nogle kulturelle forskelle, når du rejser rundt, hvor det kan se meget forskelligt ud, hvordan man lever det ene eller andet sted. Men i alle sprogstammer, så vil der være en bunke adjektiver, der handler om de her 5 træk i hvert fald. Ja. Nogle kulturer vil der så også være noget, der handler om et 6. og et 7. træk, som vi ikke kan finde i en anden kultur. Så begge dele er der, men de 5 træk ser ud til at replicere på tværs af kulturer. Ja. Og ellers så har evidensen også været, altså det er også et stærkt argument, det der biologiske, fordi hvis det er noget biologisk, så har du et godt argument for, at personlighed er noget inde i kroppen, hvor biologien er, ikke? Ja. Versus det der med at være en blank tavle, kulturen bare skriver derudad på. Ja. Men for eksempel så scorer enæggede tvillinger mere end ens, når de tager de her test, end tviæggede tvillinger gør. Og du har andre tvillingestudier, adoptivbørn, de scorer altså mere ens med deres biologiske forældre, end de scorer ens med deres adoptivforældre, som de ikke deler DNA med. Så det har været nogle af de ting, der har været. Så er det selvfølgelig super vigtigt, hvis teorien om personlighed skal give mening, og hvis vi også skal sige, at vi har nogle test, vi kan anvende til noget som helst, så skal de være meget reliable, hedder det. Altså, når jeg tager en personlighedstest i dag, så nytter det ikke noget, at den falder helt anderledes ud, når jeg tager den i morgen, fordi så har den jo ikke målt noget, et mønster. Så er det ikke et mønster, hvis det er noget helt andre følelser, tanker og adfærd, jeg har i morgen. Og det har de her tests, altså det kan man dokumentere. Og det er jo først rimelig for nylig, at man har kunne dokumentere det over rigtig mange år. Og det ser nærmest ud som om, at personen bliver mere stabil, jo ældre vi bliver. Så for 30-årsalderen, så er det altså meget stabilt. Måden, vi besvarer de her spørgsmål på, er meget stabil. Og så har Troels jo altså åbnet døren for at tale sådan en lille smule mere normativt om de tests, der florerer rundt omkring. Der er sådan set overordnet tre ting, du skal tjekke, hvis du vil vide, om den test, I bruger, den er god. Det første, du skal have tjek på, det er, om din test er reliabel. Det vil altså sige, at testen skal rigtig gerne give mig det samme resultat, hvis jeg tager den to gange, ellers så har den jo bare målt et øjebliksbillede og kan blive genstand for voldsom overfortolkning. Så det er den første. Hvis du tager den samme test to gange, giver der den det samme svar. Den anden faktor, det er, at den skal være valid. Validitet, hvad betyder det i den her sammenhæng? Altså, reliabel er testen pålidelig. Når vi tager en covid-test i dag, og den ser du positiv, og vi tager den igen i morgen, og den ser du negativ, så er testen ikke reliabel. Og vi ved, kan ikke bruge den til noget som helst, fordi hvilket af resultaterne skal vi stole på? Covid er ikke noget, der går væk fra den ene dag til den anden. Ikke? Men selvom vi har en covid-test, som kan det der, så nytter det jo ikke noget, hvis det i andre data viser, at det er sådan set ikke covid, den har målt. Det er rigtigt, den var reliabel, den målte det samme flere gange i træk, men det var sådan set influenza, den reagerede på. Nå, okay, ja. Så validitet handler ultimativt set om, altså måler du det, som du forventer at måle, eller kunne det være noget andet, der spillede ind, ikke? Ja. Og det er så kan man så gøre på forskellige måder at lave de her validitetsstudier. Men noget af det, der har været brug for, det var jo nogle meget stærke data på, at personlighedstest prædikerer, forudser vigtige livsbegivenheder. Og der begynder man at have nogle virkelig stærke data, fordi igen, indefra ud eller udefra ind, vi har altid vidst i socialvidenskab, at vi skal kontrollere for socioøkonomisk status, når vi undersøger mennesker, der lever deres liv. Det er komplekst, det er socialvidenskab. Vi skal lige kontrollere for socioøkonomisk status, når vi undersøger, hvem får succes i skolesystemet osv. Så har vi haft IQ, ubehageligt emne. Lad os lige blive den, jeg ved godt, det er super kontroversielt, apropos, men her er det ikke så kontroversielt, fordi vi er ikke en del af jeres nørdede branche. Nej. Men det er sådan lidt, man må ikke sige IQ, fordi ej, der måler du kun én type intelligens, og der er 47 typer, og det er bare rationelt osv. Ja. Men kunne du sige lidt mere om folk med en høj IQ? Nu siger jeg bare høj, det er totalt uspecifikt. Men der er større statistisk sandsynlighed for, at de får et godt job, eller ikke begynder at tage stoffer, eller hvad? Eller har jeg nu kastet dig ud i noget, du slet ikke tager udtalt om live? Ja, det har du faktisk. Ja, super. Det må man aldrig gøre. Tal udenom, for fanden. Tal udenom, Troels. Det er faktisk ikke engang løgn. I min egen forskning var det også oplagt, hvor jeg har forsket personlighed, og det var altså kontroversielt nok. Altså, det er provokerende nok, ja, at nogle af os er på en eller anden måde har nogle iboende forudsætninger med, der gør os til mere oplagte ledere end andre. Ja. Det, der er så mega ubehageligt, det er jo tanken om, at vi faktisk ikke kan blive lige, hvad vi vil. Så det er den ene ting, ikke? Ja. Men det andet er jo også altså sådan noget med at vælge til og fra. Altså, er det så kun dem med en høj IQ, vi skal tilbyde de sværeste uddannelser? Altså, fordi så bliver det jo i hvert fald sådan, ja, ja, at så er det jo kun dem med en høj IQ, der får en tung uddannelse, ikke? Ja. Og der ved vi jo godt på individniveau, så er der jo nogen, der bryder statistikkerne og og får succes, altså, eller introverte ledere, der får meget mere succes end deres makker, som ellers er ekstrovert, som er noget af det, som statistikken ellers vil sige, vil give den ene, altså den ekstroverte, en fordel i forhold til at skabe resultater som en leder. Ja. Så det er det der med, vi vil helst ikke have, at vi er determineret af noget. Vi vil helst have en forståelse af, at alle har lige muligheder, og det ligger dybt i vores kultur, og nogle af de her data, de udfordrer simpelthen, om det giver... Nå, nu har vi nævnt den her femfaktormodel, som nok den mest evidensbaserede model, vi har inden for psykologien, når vi taler om målpersonlighed. Ja. Der findes en del test, der bygger på den. Der er noget, der er Hogan, for eksempel, ved jeg, som bygger på femfaktormodellen. Mm. Der findes jo også rigtig mange andre test, der bliver brugt i flæng, i erhvervslivet, i kommuner, alle mulige andre steder, rekrutteringssammenhæng osv. Kan du sige noget om, hvad der kendetegner, nu siger jeg bare, dårlige test? Altså, hvad er det, de gør i modsætning til femfaktormodellen? Ja, det er jo big business, det område der. Og i USA vil man sige, det er det, fordi det kan noget. Altså, så du kunne ikke sælge alle de test, hvis ikke det var, fordi de gav nytte derude. I akademia, der er der dog mange af dem, man vil sige, ikke er test. Altså, og som aldrig vil kunne få prædikatet test, hvis de prøvede at blive certificeret. Vi har ikke en institution til at gøre det i Danmark, men det britiske psykologforbund for eksempel, der kan du ansøge om at få stemplet personlighedstest. Og der er mange af de tests, som erhvervslivet bruger i dag, som ikke vil kunne få det stempel. Altså, og det vil grundlæggende handle om det der med, at de ikke kan påvise en høj nok reliabilitet, som vi talte om, altså en stor nok målenøjagtighed, eller ikke kunne dokumentere noget validitet. Og der er jo blandt andet alle de her typeindikatorer, og ja. hvis nogen siger en typeindikator, så har de jo heller ikke sagt for meget, så har de jo egentlig ikke sagt test, så de har jo ikke gjort noget forkert, og nogen vil også sige, jamen det er ikke en test, der forudsiger noget, det er et super godt dialogværktøj, vi kan bruge til udviklingssammenhæng og snakke individuelle forskel, uden at det bliver lige så ubehageligt, som hvis vi talte intelligens eller sådan noget. Ja. Så der kan være en masse produkter derude, som der er brugere, der siger, det har altså en praktisk værdi, uanset af os akademikere, og jeg er jo begge dele. Men min akademiske viden gør, at jeg bryder mig altså ikke om at bruge de der typeindikatorer. Og kan vi sætte nogle navne på, hvad det for eksempel kunne være? Verdens suverænt mest solgte test i gåseøjne, det kan man ikke sige i radioen, når jeg gør, er jo MBTI, ja. som bygger på noget jungiansk teori. Det var Freuds elev, som sagt, genier, de der psykoanalytikere, som de hed. Men det var ikke alt, hvad de sagde, der var lige rigtigt. Ikke? Og i Jungs teori, så er man jo netop enten introvert eller ekstrovert. Ja. Og det er et stort bidrag, at selvfølgelig at have det fokus, det giver super god mening. Alle kan genkende det der med, at der er noget med det der introvert versus ekstrovert, eller så videre. Ikke? Men igen, hvis vi har den der evolutionspsykologiske forståelse, så giver det ingen som helst mening, at mennesket skulle komme ud som to forskellige typer. Altså, så det her svarer jo til, er covid-testen positiv eller negativ? Nej, altså personlighed, det skal vi mere sammenligne med andre menneskelige træk, som for eksempel højde, som vi talte om, at der lander vi sådan med en sund blanding, og så kan vi kigge på nogle individer, som så ligger i hver sin ende, hvor det ligner to meget forskellige typer, den tårnhøje og den lille. Men det giver ingen som helst mening, at temperament og personlighedstræk skulle falde ud på enten er du det ene, eller også er du det andet. Og vel også fordi, som du nævnte lige før, at i og med at femfaktormodellen kører med et kontinuum. Ja. Vi har alle sammen det her karaktertræk i større eller mindre grad. Ja. Men i MBTI'en eller DISC'en, eller hvad er det, nogle forskellige type indikatorer, der vil man jo, hvis man er 1 centimeter til højre for midten, ja. Så vil man jo så falde ud, du var ekstrovert. Ja, men det giver et kæmpe reliabilitetsproblem, især på midten. Altså overordnet set, så kan MBTI'en på nogle af de 4 skalaer, den bruger, dokumentere en høj nok reliabilitet. Det lyder super teknisk, ikke? Men hvis man vil stille spørgsmål til det, og tjekke sin testudbyder af, kan du til noget, så skal man så spørge, lad mig se noget dokumentation på reliabilitet og validitet. Og så behøver man ikke at kunne en masse statistik, man skal bare vide tommelfingerregel, at skalaerne skal have en reliabilitet på 0,7 eller over. Ja. Det højeste, man kan have, det er en reliabilitet på 1,0. Hvis man har det, så svarer man præcis ens første gang, man tager testen, og anden gang. Hvis reliabiliteten er 0,0, så er der ingen sammenhæng. Så kan vi gætte noget som helst om, hvordan en testperson svarer anden gang ud fra første testresultat. Ja. Og så måler man selvfølgelig ikke personlighed, men måler formentlig overhovedet ikke noget som helst. Så, så MBTI'en kan godt leve op til det på nogle af skalaerne. Nogle af skalaerne ligger den faktisk for lavt. Men hvis så vi kigger på lige præcis de ansøgere, som ligger inde i midterfeltet, og det er sådan set mange, så har du ret, så kan det være det ene spørgsmål, du har misforstået den ene dag i forhold til den anden, eller som falder lidt anderledes ud, fordi at du er dårlig af humør den morgen, har sovet dårligt, eller er kommet skævt ud af døren, eller sådan noget. Og det giver store problemer. De angiver selv Myers der, at 35% af testtagerne falder anderledes ud, anden gang man tager testen, ikke? Og det kunne man sige, det kunne man måske godt leve med, for det kunne stadigvæk være meget mere præcist, end hvis vi satte os ned, og meget nemmere, end hvis vi satte os ned og lavede et interview. Jeg skal lige vide om, hvem du er som person. Så vil vi falde mere rodet ud, end at en ud af fire af de her bogstaver for 35% vedkommende falder anderledes ud, ikke? Så er der stadig 65%, der falder rigtig ud på tre af dem og sådan noget, ikke? Ja. Men jeg vil så sige, når der er nogen andre, der laver undersøgelsen, end de gode folk selv, der har lavet teorien, så ser tallet lidt dårligere ud. Og så er der det problem, at teorien er egentlig, at det er hele profilen, eller i hvert fald halvdelen af profilen, der bliver ændret, ved et bogstav bliver ændret. Og så begynder det at falde fra hinanden. Men uanset det der, så kunne man bare sige, at den kan aldrig nogensinde være valid, medmindre man køber argumentet, at mennesker falder ud i to forskellige typer. Og der synes jeg bare ikke, der er nogen evidens, der bakker op om det. Al evidensen peger på, at træk er normalt fordelte. Og det er klart, hvis du simpelthen måler noget, der ikke eksisterer ude i virkeligheden, så kan den jo ikke være valid. Nej, jeg tænker, at det praktiske problem opstår jo også lige så snart. Det har jeg jo oplevet mange gange, hvis jeg er ude. Og så kommer man ind til nogle medarbejdere og siger, du skal til at møde med min chef. Han er virkelig rød, eller han er en ENFPJ, ja, eller et eller andet. Ja. Og jeg er jo gul. Og det vil sige, at hun elsker struktur, og jeg er spontan. At man netop, ja. En ting er, at man var tæt på midten. Det kan også godt være en dygtig instruktør, der måske rent faktisk har informeret folk om, det her træk er ikke særlig voldsomt tydeligt hos dig, men du får stadig den der bogstavkode, eller den der farve. Og to måneder senere, når man sidder med sin Lego-klods på bordet, så er man bare gul. Det er Jan, han er gul. Og, altså, når folk taler om, jeg er jo sådan en, og han er jo sådan en. Ja. Så uanset, vi har al evidensen her og normale fordelinger, så synes jeg, det praktiske problem opstår, at folk ligesom man tror, at de er mere forskellige, end de egentlig er. Præcis tilbage til den femfaktormodel. Og som Troels også lige husker at nævne her, jamen, så kan der ud over de videnskabelige udfordringer ved tests, der er binære, også være det problem, at de ender med at blive en selvopfyldende profeti. Prøv lige at høre en gang. Så vil det jo også blive en selvopfyldende profeti, ikke? Hvis når jeg tager den test, og den øvrigt i virkeligheden ikke viser noget, men jeg tror på den, fordi det lyder videnskabeligt, det er jo Jung, og der er nogle grafer og så videre, ikke? Hvis jeg så går ud i morgen og føler mig mere detaljeorienteret, fordi det sagde testen, så bliver jeg det måske også. Og hvis alle mine kollegaer har fået at vide, at jeg er gul, hvis det var det detaljeorienterede, så ser de mig som den detaljeorienterede. Så skubber de detaljeopgaverne over til mig. Og så har jeg jo det der med, altså har jeg jo skabt situationen, som er det andet, der også determinerer, udover personen determinerer. Ja, ja. Og så får vi måske lidt trist outcome. Altså, men moralen vil typisk være det andet, tror jeg, at når man bruger det udviklingsmæssigt, at man bruger det til faktisk at hylde diversitet, og i stedet for at blive sure på hinanden og træt af hinanden, når man er meget forskellige. Detaljeorientering kunne være et godt eksempel på at det ville så være det, der hedder samvittighedsfuldhed, det andet at tale med og arbejde rodet, som jeg gør, ad hoc, improviserende, versus være meget struktureret. Altså, det er simpelthen årsag til konflikt, når jeg får en fix idé og går ned til min kollega og siger, kunne vi ikke lige gøre det på en anden måde? Kunne jeg få det til at... Altså, fordi hun har allerede printet kursusmaterialet, det lagde hun jo ind i kalenderen for 3 uger siden. Det er derfor, hun er ansat som i den rolle, hun er, at hun kan holde struktur, hvor jeg er ansat, fordi at jeg er meget god til at være kreativ og finde på ting, og ikke at være forbundet af struktur. Ikke? Men hvis ikke vi er opmærksom på, at begge dele rummer noget kvalitet og kan udgøre, hvis vi er dygtige og respekterer hinanden for de styrker, begge poler udgør, så er det jo årsag til kæmpe konflikt. Ikke? Så synes jeg, kæft, hvor hun rigid mand. Altså, der kunne det godt være lidt mere service-minded nede i servicedisken. Er det ikke servicedisken? Altså, ikke? Og hun oplever jo mig sindssygt arrogant og respektløs og kommer og ødelægge hendes dag på den måde, fordi hun havde planlagt det nøje. Ja, fordi der findes jo vildt meget rigtig god forskning, der viser, at diversitet skaber bedre resultater, og ikke nødvendigvis altid et bedre arbejdsmiljø, men flere mennesker med forskellige vinkler kan ofte løse en opgave bedre osv. Så jeg tror helt og rigtigt, det er det der med, at du kan lære vildt meget af, Ja. Det kan jeg måske også sige her, for det havde jeg faktisk. Jeg fik taget en test, da jeg blev ansat første gang. Ja. Og det var først, da det gik op for mig, der var nogle mennesker, der ikke kunne lide at sidde i møde. Hvorfor kan du ikke lide at sidde og finde på idéer sammen? Hvorfor, er der nogen, der ikke kan lide det? Det tror jeg, sagde højt. De bare tænkte, kæft, han har ikke særlig meget refleksion. Ja. Kunne vi ikke, og det er måske det, du lige har svaret på, men kunne vi næsten ikke være lidt ligeglade med, om man har fået en total bullshit-test, hvis slutproduktet er, at vi forstår, at du er anderledes end mig, og det er faktisk en styrke, og vi går ud af lokalet. Kan vi så næsten ikke være ligeglade med at teste med noget ravelse, eller hvad? Altså, jeg har svært ved det, fordi der jo faktisk findes gode test på markedet. Så hvorfor ikke få begge dele og have den forbedret forståelse ud fra et mere præcist beskrivelse af, hvad det vil sige at være menneske. Ja. Men jo, det kunne man jo godt forestille sig. Det tror jeg, der er masser vil sige, de oplever at have fået noget konstruktivt ud af en proces, som i virkeligheden bygget på noget nært horoskop i kulissen, ikke? Som det jo i værste fald. Og så er der nogen, der vil blive ekstremt fornærmet over, hvis man netop brugt horoskop-metaforen om deres arbejde, deres test. Men det sjove ved den der er også, hvis du kigger på mange stjernetegn, hvis du går tilbage, jeg sad og læste om det i forbindelse med et indlæg, jeg skrev om en personlighedstest. De er jo også inddelt i fire, nu siger jeg farver, men der er jo noget, der er jord, der er noget, der er ild, der er noget, der er vand. Og når du læser beskrivelserne af det, det passer som fod i hose på mange af de andre ting. Og det kan da godt være, at de mennesker, der har udviklet det system, har ligesom alle mulige andre anekdotisk observeret ekstroversion, introversion, så har de så bare givet det et lidt mere gøjlet udtryk. Der er ikke grafer og alt muligt andet, men hvis du læser teksterne, du vil ikke kunne se forskel på det, og mange af de beskrivelser, du får ud i en af de der typetest der. Altså, kan det ikke være teorien her? Så vi har egentlig set det samme. Jo. Så er der nogen, der laver noget med nogle vægte og nogle krebs, og så er der nogle andre, der laver nogle farver, men i virkeligheden, der er nogen, der vil være meget fornærmet over den udlægning, men kan der ikke være noget om? Så sådan kunne det godt være, men det er jo bare det, der er problemet, når man kommer som akademiker og siger, det må. Altså, det kunne det da godt, men hvis ikke du kan bevise det, så kunne det også være, at det ikke gør. Ja. så det kunne også være gjort bedre. Okay, nu har vi været igennem det her med, hvad er personlighed, hvad er en personlighedstest, og vi har talt om femfaktormodellen som et godt udgangspunkt, type ideen som en ikke særlig godt udgangspunkt for at lave en god test. Kunne du tale sådan lidt om her, nu begynder vi tiden at rende ud så småt, hvordan bliver sådan nogle test misbrugt? Det behøver ikke være intentionelt, men hvordan ser man, at det bliver brugt dårligt, sådan nogle test her? Mm. Kan man sige noget om, hvad folk typisk tror, en test kan, som den i virkeligheden ikke kan? Hvis nu jeg isolerer to klassiske scenarier, der er et scenarie, der måske hedder rekruttering, hvor vi giver en kandidat en profil, eller der er en anden klassisk en, vi skal lære at samarbejde bedre. Vi er på et eller andet teamseminar, eller nogen kommer ud og giver os nogle profiler, så vi kan forstå hinanden bedre, udnytte hinandens styrker og svagheder. Det er sådan to klassiske steder, som jeg ser det i hvert fald, de bliver brugt. Mm. Kan du sige noget om her, hvad folk samtidig tror, vi kan bruge det til, som den i virkeligheden slet ikke kan sige noget om? Altså, der er ikke noget, der bliver nemmere quick fix med de der tests. Det bliver sådan set mest af alt mere besværligt, fordi hvis du skal bruge det til noget, så skal du ikke bare sætte folk til at tage testen og selv vide en hel masse om, hvad personlighed er og sådan noget. Så skal du først have lavet en klar jobprofil, som giver dig den der disciplin, hvad er det egentlig, vi leder efter, som vi holder testresultatet op mod. Jamen, er det reelt ekstroversion, der er vigtig i den her rolle, eller er det mere åbenhed, fordi vi får nok ikke hele pladen fuld af, hvad vi kunne ønske os. Og så er der noget forskning, der viser, at samvittighedsfuldhed, det er conscientiousness, det prædikerer jobsucces på tværs af brancher. Ja. Men det er jo netop ikke jo mere, jo bedre. Altså, det er det ikke nødvendigvis. For eksempel kan det godt være et problem med ledere, der er meget højt på den skala, fordi de begynder at drive micromanagement. Så lige ledelse, hvor du har et stort råderum til at træffe beslutninger, så er det ikke sikkert, at det er en fordel, at du har den der orderliness, hvor du følger procedurer, hvis du alligevel selv skal træffe dem. Så man skal sådan set vide ret meget om at bruge det, og man skal være ret disciplineret, før det reelt bliver en fordel, og man ikke risikerer at spilde tiden. Der er jo rigtig mange, der giver kandidater en test, og så tager de samtale med dem, og så sidder de nogle mennesker og snakker sammen. Han har meget det der, eller hun er meget det der, og vi snakker det, og så videre. Vi tager C. Det er det, man ikke må gøre. Altså den her lidt, vi giver dem også lige en testagtig for lige at få en ekstra datakilde, så vi lige kan kvalificere lidt. Altså, der er jo risiko for, at man ved at få de ekstra informationer, bare få det til at passe i sit verdensbillede. Men det er stadigvæk ens mavefornemmelse, der er afgjort. Vi vil fra start have hende der, og så glemte vi lige at holde hinanden op på i ansættelsesudvalget. Er det introversion? En, der kan sidde stille og koncentrere sig lang tid, uden at rende rundt og forstyrre alle på kontoret med selskabelighed? Eller er det ekstroversion, vi skal ind i gruppen nu her? Ja. Hvis ikke vi har spurgt taget stilling til det, inden vi møder kandidaten, så ender vi jo stadig med at ansætte den, vi bedst kan lide. Her havde vi god kemi, og så kigger vi deres resultat. Ja, hun er introvert. Det er jo lige det, teamet har brug for. Det er vi så enige med vores egen mavefornemmelse om, ikke? Ja. Så har det jo ikke, så nytter det jo ikke noget. Nej, det er en god point, det med, at man skal have lavet sin, nu siger jeg, hypotese eller sin krav, inden man har mødt personen. Det tror jeg ret få, der gør. Et sidste spørgsmål, så lover jeg at lade dig gå. Jeg laver sådan en Columbo på alle mine gæster. Lader som om, de kan gå. De sidder bare dehydrerer langsomt foran mig. Nej, jeg gør det. Det er et langt spørgsmål. Sidste spørgsmål, og det er egentlig lidt på tværs måske af nogle af de andre ting, vi har talt om. Jeg har set rigtig mange besvarelser af forskellige former for profiler, både med det gamle arbejde og mit nuværende. Og helt anekdotisk, så virker det som om, der er et meget klart billede. Hvis jeg kigger for eksempel på DISC, har jeg set rigtig mange svar på. Det er sådan en type indikator med de udfordringer, som du har nævnt her. Mm. Hvis man for eksempel kigger på ledere, hvad de svarer, og nu behøver vi ikke gå ned i den, men der er mine anekdotiske observationer, jeg har ikke noget empiri på det, det er, at de svarer meget det samme. De kommer meget ud som de samme type profiler. I det her tilfælde vil der ofte være meget lidt S, ja, som er sådan noget stabilitet, samarbejde, ja, jeg holder min kæft og venter, jeg, ja, kan ikke lide at træffe beslutninger, ja, fordi at de fleste vil gerne have en leder, der kan sætte en retning, træffe en beslutning, tør til ansvar, sætte lidt tempo. Det er noget, det vi kender som stereotypen på en leder. Ja. Og nu kommer spørgsmålet så. Kan man sige noget som helst om, vi skal have en leder? Det vil nok være godt at kigge efter karaktertræk nummer 4. Altså er der sådan en, ja, objektiv ting, eller vil det være en klassisk fejl? Og det er et rigtig godt spørgsmål. Men ja, ledelse rummer sådan, som tommelfingerregel nogle meget generelle ting, tyder forskningen på. Så der er faktisk nogle faste ting, man kan lede efter. Og forskningsmæssigt, så har man jo, man har en masse data på, hvem bliver ledere. Men det er jo virkelig ikke sikkert, det er de rigtige, når vi undersøger. Så kan man lave et kæmpe sample på topchefer, fordi de er jo gode ledere, siden de er blevet topchefer. Så kan vi se, hvad er deres personlighed, og så kan vi rekruttere de nye ledere, så de har samme personlighed. Fordi, altså, og det er en fejlslutning. Mm. Så det er faktisk ret kompliceret at få nogle gode data på, hvad er reelt ledereffektivitet. I mit eget studie, der havde jeg altså nogle objektive data. Jeg havde medarbejdernes sygefravær, som jeg kunne korrelere med ledernes personprofiler. Ah, okay. Så det leader emergence, hvem opstår som leder, og leader effectiveness, hvem er gode, er ikke helt det samme. Ja. Og det, der kunne blive problemet, hvis man kommer til at gå for meget med leader emergence, hvem fremtræder som succesfulde ledere, skulle jo være det, at man dels valgt nogen, der ligner hinanden for meget i sidste ende. Ikke? Ja. Hvis vi talte om, at lidt variation er måske meget godt. Men udover det, så er det nogle gange det, der er billedet bag, at nogle ledere derailer, som det hedder i litteraturen, på et tidspunkt kammer over noget af det, de var gode til med at fremstille sig selv leader-like, med god selvtillid, og ja, det kunne være dejligt, vi kunne mærke, at han havde leder-DNA til mødet der, sådan, så man bare tog scenen og så videre, ikke? Altså, det er jo rigtigt, at det generelt, vi vil gerne have ledere med lidt selvtillid, der vil tage scenen, det giver en tydelighed, det giver noget engagement, men de skal jo ikke overtage den fra medarbejderne. Nej. Den moderne leder skal delegere rigtig meget, og folk bliver vildt trætte af, hvis de løber med al opmærksomheden selv og sådan noget. Ja. Og der er sådan nogle balancer i det, som er, ja, man skal passe meget på med ikke at få. Ja, nu åbner du en virkelig interessant dør her. Ja. Nu må du tage en sovand. Nej, for jeg læste et ret stort studie, som viste, og det var bare et studie, men det var ret flot studie, men trods alt et. Jeg kender, ja, ikke til, du ved, der er sikkert en masse, der er uenige. Men der er de nemlig kigget på topchefer. Det var egentlig bare for at støtte det, du sagde med leader emergence, jeg kendte ikke det begreb. Nej. At det, de fandt ud af, det var, at det, der kendetegnede de her topchefer, det var, at de var ekstremt risikovillige. Og deres logik var jo så, at du har en sample af 10.000 mennesker, ja, de er alle sammen ekstremt risikovillige. Ja. De 9.998, de crasher totalt 3 måneder inden deres job, ja, bliver fyret, ja, og de 2 andre, de probability-wise, er bare heldige, ja, ja, og satser alt, hele, ja, tiden satser de alt på nummer 35, ja, og de kommer så til tops, og det du så ender med, det er sådan nogle ekstremt risikovillige mennesker på toppen, ja, altså sådan survivorship bias, hvor der var mange, der havde den adfærd, men, ja, de andre, de har bare tabt tidligt, fordi det er en vanvittig adfærd at have. Er det, støtter det noget? Det var den klokke, der ringede, da du sagde leader emergence. Ja. Er der nogle incitamentstrukturer, der gør, at vi kan tro, at dem, der er på toppen, er de bedste, men i virkeligheden er det vores system, jamen, som frembringer dem? Jamen, i hvert fald så er der nogle dilemmaer i det her. Så hvis på den ene side er den der selvtillid og det der drive og det der sådan hvis jeg skal vinde og erobre verden og skubbe tingene fremad og sådan noget. Altså det er der jo enormt meget godt i, at vores ledere har noget af, men det er fuldstændig de samme sider, der kan gå amok og løbe over gevind og gøre nogle ledere, altså viser sig, at det er det er ikke virksomhedens bedste, det handler om, det er deres eget gigant ego. Og det er ikke det samme som, at man ikke kan bruge dem, men de skal jo styres. Ja. Og problemet er, nogle gange får vi lagt nogle, som du siger, incitamentstrukturer ind. Altså så her skal vi tænke over situationen. Hvad er det for en situation, vi skaber omkring at rekruttere ledere med det drive, vi taler om her, som måske nok korrelerer med noget med succes, og som du siger, man skal også være lidt kritisk over for litteraturen, fordi hvad er det, den misser? Så der er en meget større organisatorisk opgave, end at bruge de der test til at eventuelt at kvalificere og vælge de rigtige som udgangspunkt. Tusind tak for din tid, Troels. Tak lige måde. Tak for vand. Ja, det var interviewet med Troels Gottlieb. Jeg håber, at du fik lidt flere redskaber til at kvalificere, om personlighedstest bliver brugt på en god måde i din organisation. Jeg håber også, du fik sådan et par gode råd med på vejen i forhold til at udfordre dine instruktører, konsulenter og kollegaer og stille et par opfølgende spørgsmål til dem, som administrerer de her test. Og det er måske egentlig min egen sådan sidste refleksion herfra. For når alt er sagt og gjort, så kommer rigtig meget ned til, hvilken instruktør du lukker ind ad døren. Prøv at lytte efter, om de mener, at deres test kan en hel masse, er meget bedre end alle de andre, kan udrette dette og helt. Hvis det er tilfældet, så tror jeg faktisk, at jeg vil losse dem ud igen. Hvis de derimod kommer sådan ind ad døren med en stor portion ydmyghed over for den groteske kompleksitet, som vores personlighed udgør, og de i øvrigt selv er de første til at udpege deres test eller profils mange begrænsninger, ja, så skal du nok overveje at hyre dem og holde fast i dem. Og med den sidste lille refleksion fra mig, jamen så vil jeg bare sige endnu en gang tusind tak, fordi du lytter med her. Vi ses i næste uge.